Waar je staat, dat weet je niet. Nog waar je staat, dat weet je niet. Swapfiets. Elke maand betalen. Ben je niet op fiets? Swapfiets. Zie een rode, ik zie een groene, ik zie een blauwe. Ik zie twee zwarte en ik rol zo. Swapfiets. Hou voor je bek en plak je bank. Hou voor je bek en plak je bank. Hou voor je bek en plak je bank. Bek en plak je bank. Hou voor je bek en plak je bank. Hou voor je bek en plak je bank. Hou voor je bek en plak je bank. Jouw wiel is niet van jou. Mijn wiel is niet van jou. Jouw fiets is niet van jou. Jouw niets is niet van jou. Is nog echt van jou. Alles is een abonnement. Je muziek, je hart, je auto, je fiets, je trein en de stuks. Jezus, wat een kut, hè. Deze gaat over de rommel, die over het Zuidas gaan en zo. Oef. De machine. Geweest. Nieuwe oren, nieuwe ogen, nieuwe kind, nieuw begin. Ik ben naar de winkel geweest. Nieuwe hangen, nieuwe tanden, nieuwe wangen, nieuw verlangen. Ik ben naar de winkel geweest. Ooglidcorrectie, schamelcorrectie. Ik ben maar naar de winkel geweest. Wilde ook een nieuwe neus, maar het had geen zin. Sorry dat ik lelijk ben. Sorry dat ik lelijk ben. Hou je hoofd voor je ogen. Kankerlelijk, kankerlelijk en ik ben er trots op. Kankerlelijk, kankerlelijk, kijk naar deze rotkop. En ik ben er trots op. Kankerlelijk, kankerlelijk. Iedereen is Kim Kardashian. Plastic bottom is de nieuwste fashion. 3D model is a new dimension. We staan op mijn hoofd door een mutation. Sorry dat ik lelijk ben. Gaat over alle mensen die tot rust kunnen komen in het midden van de stad in het Vondelpark en daar lekker op het asfalt aan hun eigen lichaam gaan werken en zo. Zen. Thuis een yoga mat en een yoga broek strak om mijn gat. Dan ga ik daarmee op pad. Train ik mijn buik, ja, glad. En ik ben het nog lang niet zat. Oh, mijn billen zijn nog altijd plat. Yoga maakt op het asfalt. Zonnegroet op het kool. Wat zop dat je niet in het glas valt. Weet je, is jouw pistool. Zonnegroet op het dorp. pas op dat je niet in het gras staat. Nu zit ons zelf niet zo. Jouw gamma over het asfalt. Zonder groet op het ton. Pas op dat je niet in het gras staat. Zo. Allemaal weer gezellig naar voren, want ik wil graag aankondigen de enige echte Johnny! Uit de Watergraafsmeer. Kom erbij, kom erbij! Ik wil nooit meer werken, ik wil alleen maar checkies roken, de hele dag geweldig of ben je ziek? Werk voor je geweldig of ben je ziek? Werk voor je geweldig of ben je ziek? Werk voor je geweldig of ben je ziek? Want doorbetalen dat ga je niet. Werk voor je geweldig of ben je ziek? Want doorbetalen dat doe ik niet. In de gracht in Amsterdam. Want wij willen graag meer koet, minder politie. Meer koet, minder politie. Meer koet, minder politie. Meer koet, minder politie. Meer koet, minder politie. Meer koet, minder politie. Minder politie, meer goed. Minder politie, meer goed. Minder politie, meer goed. Minder politie, meer goed. Minder politie, minder politie. Minder politie. Ja, ja, ja. Oké, nou snappen we het wel. Jezus. Ik wil eigenlijk wel een keertje wat anders. Dat is echt een kutvogel. Geef mij maar zon. Ik wil zon! Meer zon, minder politie, meer zon! Minder politie, meer zon! Meer zon, minder politie, meer zon! Minder politie, meer zon! Minder politie, meer zon! Minder politie, meer zon! Minder politie, meer zon! Minder politie, meer zon! Nou hebben wij daar toevallig het professor ding voor, dat is Sunny, die gaat de zon laten schijnen. Hey. Meer zon. We'll be right back. Deze is om jullie schuld te bewijzen. Ik heb een IEG-pas, ik ben een moordenaar. Ik snuif alleen maar witte was, ik ben een moordenaar. En als ik met de trein ga, ben ik een moordenaar. En als ik in de file sta, ben ik een moordenaar. Bro, ik eet graag kaas, ben een moordenaar. Avocado in een sla, ik ben een moordenaar. Broer, eet de vrouw klaar, ben een moordenaar. Betaal belasting aan de Nederlandse staat. Woorden, verre woorden, maakten minder storen. Maar het zijn nog steeds woorden, zijn nog steeds woorden. Ik ga gekeken, ben een moordenaar. Plastic gezeten, ben een moordenaar. Ik heb mijn eten weggegooid, ben een moordenaar. Ik heb mijn leven verklooid, ben een moordenaar. Ben gefocust op mijn eigen shit. Oogkleppen op tot het eind van de rit, ik ben een moordenaar. Van de kip op het spit, even serieus, grappig zeg je dit. Trouwens daar wedstrijd met de dood in de pot. Ik denk aan het langste eind, ik heb het gouden lot. Trek de kerk in de fik met de zegen van God. De wereld is stuk, kijk maar, alles kapot. Woorden, veel woorden, maken minder storen. Maar het zijn nog steeds moorden. Zijn nog steeds woorden. Adidas pak, ben een moordenaar. Nog een plastic zak, ben een moordenaar. Checkie in mijn bek, ben een moordenaar. Ik wil mijn eigen plek, ben een moordenaar. Zo'n moordje dat kan gebeuren, maar je moet er niet om zeuren. Verteld in geuren en kleuren, maar ik kan er niet om treuren. Een moordje hier en een moordje daar. Klusje dat ik gewoon makkelijk klaar. Schuldig, dat voel ik me niet, want ik rook mijn checkie met wien. Moorden, verre woorden, maakt het minder storen. Maar het zijn nog steeds moorden. Het zijn nog steeds moorden. Moorden, verorden. Maakt het minder storend. Maar het zijn nog steeds moorden. Zijn nog steeds moorden. Smartphone, je bent een moordenaar. Je hebt fresh fashion, je bent een moordenaar. En dat schildpadden staat in de oceaan. Het is onaangenaam, maar ja, wat doe je eraan? Ik heb een moordpas, die is best wel aardig. Ik heb een moeder, moordenaar en een moordenaar varen. Kunnen best aan verdieningen praten. Moordenaarschap en buitenlaten. Ik heb trouwens gehoord dat het verzoek aan de politie om geen Romeo's in te zetten bij ADEF lekker is genegeerd. Dus dit is een ode aan de kankerleier die zich in burger durft te kleden. Maar het is vol. Ik schiet je voor jou met een waterpistool. De maat is naar thuis komt. Blijf eruit. En dat je water neemt. Wie de fuck is deze fan? Blauwe spijkerbroek, schone sneakers. En een Palestina sjaaltje. Is je dan ook een uitnodiging om je waterpistool mee te nemen naar Ares? We gaan ze raken, man. Ik voel het. Strooit wat geluk. Kijk zijn ogen uit. Zijn heerschappij is ruk. We komen niets vooruit. Slaat hem naar het ziekenhuis. Je slaat hem naar het ziekenhuis. gaan naar het ziekenhuis. Maar we hadden het ziekenhuis. Bloed was gebeld. Laat maar het ziekenhuis. Laat maar het ziekenhuis. Dat staat is kapot. Oh god, oh god, oh god. Lul dat nog maar eens recht. Immers, in crisistijden moet de leider ons bevrijden. Rapschoppers thuis gaan buiten. Over de oorzaak maakt ze zwijgen. Ah. Over de oorzaak maakt hij zwijgen. Ah. Wie is de presidentje? Door de man is groot. Wie is de presidentje? Door de man is groot. Missionaire presidentje. Dan moet er nou met jou. Ik mag even vlekken, maakt niet uit, pak gewoon een secretje. De schuldige mensen, de schuldenwerk is wellicht een smetje. Maar hey, morgen komen we met de boot om op zijn werk. Aardige man, aardige man, hij is een sympathiek. We gaan nodig in Habija, hij weet weer van niets. Dat kan die man er aan doen, maar hoe die zin toch mensen zijn. Hey, wie is dat presidentje? Je doet toch maar niet zo. Hey, wie is dat presidentje? Door de man niet zo, wie is de presidentje? Door de man niet zo, wie is de presidentje? Door de man niet zo. Dat was Asociaal Kabaal. een beetje gek dat ik dan twee dingen tegelijkertijd doe, maar wil je encore van deze band, waar ik niks mee te maken heb? Moet je nu even geluid maken. Okay. Jullie kunnen vast meer geluid maken dan dat. Dan moet je nu even geluid maken. Vicky? Alright, we spelen nog één liedje. Ik heb er voor de rest niks mee te maken. Dit is, was en blijft asociaal kabaal. Oké. Spijler! Kom maar aanwaaien, de dood en de vorma, breed de hele boomstammen. Ah! In de fik, binnen hoofdvoet, in de fik, een hele slot, in de fik, raak een kop, in de fik. Alle straten en pleinen, die in dit vuur verdwijnen, maar het brandt nooit te weinig. Het kan niet veel kleiner. In de fik, aan alle mensen in de fik. De instrumenten in de fik. De hele tent moet in de fik. De hele gemeente in de fik. Zijn die het velen in de fik. Wat er ook gebeurt in de fik. Zijn we nog een ramp in de fik. Oeh. Wij zijn Asociaal Kabaal. Tot ziens. Er gaat nu een DJ spelen. Die staat daar. Geef ons een beetje liefde. Kom maar, geef een beetje liefde aan Asociaal Kabaal. Allemaal getalenteerde boys. Woe! En verder weg de getalenteerde Sunny. En dan daar nu DJ. Even klappen. Sorry dat ik alles tegelijkertijd doe. Geef een David applaus voor de DJ. Go! Let's go! ADM Festival. Het is officieel nacht. Veel plezier met naar de kloot te gaan. We zien je vast wel bij de EHBO. on fire tonight. Make some fucking noise! I need a break beat. Thank you. That's why. respect. All I need is one gold boy, it's wet. I'm gonna be quick, ain't giving it. The court deal with the court guest. Show to see my chain got a heart attack. So thank you with all that. That's why I'm playing your quarterback. Machinegebouw, geef even een daverend applaus voor DJ Bags. Hey, jullie zijn het veel en jullie kunnen veel harder daveren. Geef het daverend applaus voor DJ Bags. Alright, en dan nu het onvermijdelijke moment. De drie legendes, we hebben ze gevonden, we hebben ze verzameld, ze zijn ingeprikt, ze zijn elektrisch. Geef een warm welkom aan Zibaboo. Ze moeten zich nog even omkleden. Dus ik ga even van jullie vragen om een aantal mensen te bedanken die dit allemaal mogelijk maken. Beginnende met de drie heerlijke mannen daar. Geef een daverend applaus voor de mensen van het geluid en het licht. En er zitten hier dan drie grappies maar overal over het terrein verspreid waren vandaag mensen bezig om te zorgen dat al die bandjes goed klinken. Mensen bezig om te zorgen dat al die bandjes op tijd zijn. Mensen bezig met muntjes, met de bar, met vrijwilligers, met eten. Het gaan minstens 200 mensen als vrijwilliger over dit festival heen. Geef even een daverend applaus voor alle vrijwilligers van het ADM Festival! Alle mensen van de organisatie die al maanden aan het e-mailen zijn, geef die mensen een warm applaus! En dan zijn er nu backstage drie mannen in een jurk. Geef een warm welkom aan Zibabu! Het is toch leuk dat Charlie dan begint over al die bandjes die op tijd zijn. Ja, er zijn mensen hard voor aan het werk en dan zijn we net te laat. Ach, 2 minuten. Fuck, kut. The birth of peace, the politicians.

violence, eternal bliss. They'll kiss you with their black nightstick. They'll shake it. You're not in the own. This is the song. It's an ode to the endless struggle of the tiny motherfuckers that just don't want to stay down. Onkruid vergaat niet. Sticking tough. I'm real and everything. richness, literally bow for governments. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. We got cameras hanging over your backs. Yeah. All your first worlders relax. We got cameras hanging every fucking time. Everybody fucking relax. All your first worlders hanging over your backs. For the God to win. To be empty. No more lies for me. I'm not gonna wait to be. Well, ready hey. For the dark tower to be empty. No more lies for me. Well, ready for the dark tower to be empty. No more lies for me. I don't want to wait to be free from you. Mag ik iets van mijn stem en de bas op mijn monitor? Yep, thanks, top. En de stem, dankjewel. Ook die erbij, fantastisch. Lekker de echo, lekker dat. Ja. Alright. A little question. If you don't know what's wrong with you, you're looking for a victim. You can always blame it on the TV. Blame the donkey. Yeah, we've been staring at that TV for way too long. It's totally been victimized. Now I'm staring into smoke. Ready? Someone stole my sanity. Someone stole my TV. Thank the junkie for stealing my TV. I never felt so free since the day that I was born. Oh, thank that junkie. See, I can go outside. I can finally go get high. Junkie, come on. Thank you for unplugging my brain. Oh, junkie man. I said, rise up if you feel safe. Up like a blast. Up like a blast. Up like a blast. it on TV. A generation of suffering people with magic. A generation of the manifestations of two-face. It's just a demon like you tell. It's Satan's ass you caress. And now you must confess. You're no better than the rest, you fucker! Please see, please see, please see what don't you mean? Please see, catch this guy! Hey, crowd surfing is allowed. Het volgende liedje gaat over de fantastische stad die ons naar de verdoemenis helpt. Amsterdam. Amsterdam. Ja, jullie zijn namelijk allemaal de wilde dieren in het dierenpark Amsterdam. Kijk hoe vrij jullie mogen zijn. Jee, daar komen ontzettend veel toeristen op af. Ja, jee. En Groningers. Ja, maar die komen ook op naar Amsterdam om net als ons allemaal als fantastische schaapjes in de kooi te voelen. Uiteindelijk wordt Groningen ook gewoon Amsterdam. I love Groningen, zeggen ze dan. I Amsterdam you. I Amsterdam you. I Amsterdam you. I Amsterdam you. I Amsterdam you. I Amsterdam you. I Amsterdam you. I Amsterdam you. Thank you all very much for choosing fucking IDM Groeneveld Zibaboom here tonight to take you on this fantastic magical trip in a beautiful city once known as Amsterdam. Well and famed for its progressive culture and its free spirit. A place where no matter your creed, your social status, your sexual preference, everything, everybody is welcome to experiment with themselves. And you can experiment with mind-expanding substances. But now we got Femke Halsema and all of everything that's new. We got IDM, Amsterdam 2.0. You gotta have your ID at hand at all times. Make sure you don't piss off the tourists or piss on the streets. You gotta watch out what you eat. And remember this, your ass is our servant. And we're at your service and your ass is our servant. En verstoren met die overdollige woorden van de staat, die oudbollige schapen die op bureaucratische maatstaven grazen. De wolven die wetten najagen om de mensen in te passen in deze maatschappij. Pas je in je hokje of ben je vogelvrij? Bij ons in de Jordaan, it's a small town because Babylon. Dit volgende liedje heet Free Bomb. No holding back the storm, Free Bomb. No holding back the storm, Free Bomb. You're wanted for questioning what they're all preaching. You're wanted for going when you ain't supposed to be going. You're wanted for being alone. You're wanted for exposing what they're not disclosing. You're wanted for not wanting. Yes. Yes. The next song is for everyone that feels imprisoned, entombed in their own mind, head, body, room, prison system, system itself, governmental. Actually, the mindfuck of the governamente. Break down the prisons. Exactly. This next song is called Inside Four Walls and Outside Is Hell. World falls, I'm stuck in my shell. Four walls outside. Yeah. big. A little applause for the fucking sound people here tonight. Come on. Yeah! For all you liars. Yes, we have one more song for you. Yes, this is for all the stones on the third rock from the sun that have ever been thrown in defense for human beings, like real people, like real humans against paper entities. We need to crush them paper entities that are dominating your life. The stones are everywhere. And you know, there's this game, rock, paper, scissors, where the paper wins from rocks. Well, fuck that game. Light that shit on fire. Pick up rock, do it. When all gets started, there's cops everywhere. They're loud and cheap, we have to play fair. Cops in the classroom, the cop in your bed. Cop in your ass, there's a cop in your head. Pick up rock, do the cop. Pick up rock, do the cop. Am I retarded or am I insane? Is it just another cop in my brain? Good cops and bad cops, some slow ones, some faster. White cops, black cops, all cops are bastards. Pick up rock, do the cop. You throw at the rocks while the rocks pick up cops, and they throw at the rocks while the rocks get the cops, and they throw at the rocks while the cops get the rocks, and the rocks get the cops. They are here to crash. Alcoholics, they're so addicted. They need so much control, now they forgot where the remote is. Stop copulating, you got the list. It's not a corporation, it's a cooperative. You, you're all evil. You, you're just people equal. And you act individual. Don't act a fool! Hey, you, the politicians, stop your capacity. Chaos, which is mixed, make no apologies. Hey, hey, you, the politicians of your capacity. Chaos, which is mixed, make no apologies. Oh, cause some cops are lovers, and some cops are gay. Doesn't really matter, they'll fuck you anyway. Back in your face, deny a light of day. Get back. I saw you get out of bed and I know your rank, man. And I remember when all the days in my heart was about to end. I'm afraid that we begin to tell me this is the light of the sun. Till we meet up in the front lines and you crush me. What? We'll all get started and stop everywhere. They're loud and cheap, we have to play fair. The cops and bad cops, the slow ones, the faster. White cops, black cops, all cops are bastards. Big rock, throw the cop. What the fuck you doing here? You ain't invited. Just do my fun, man. Not trying to hide it. You set some laws and start to fight it. Shifting your hair, making your booty, make you feel bad. They do that, do that, wah wah. They do that, do that, wah wah. They do that, do that, wah wah. They do that, do that, wah wah. They do that, do that, wah wah. They do that, do that, wah wah. They do that, do that, wah wah. They do that, do that, wah wah. Gangsters, gangsters, gangsters. so much control that they forgot where the remote is. I'm copulating. You got the list. Not a corporation, it's a cooperative. Come on, we rock you down. Have a good night. We were through, Babu. Machine gewoon, laat je horen voor Zibabu. Gaan we even snel door naar die X. Free school dinners for the poor, pizza with a side of misery. Teacher said when I leave, no one here will miss me. Didn't know I was a sinner, but if they say so, well I must be. Big lips, white nose, God knows no one will trust me. Mum don't look like me, but thank God she still loved me. Neighbors called me nigger, told me go back to my own country. Said since we arrived, this place has got so ugly. But this is my fucking country, and it's never been fucking lovely. We did in a pyramid, we live here. We did in a pyramid, we live here. Give it the big and round town, have a drink and puff your chest out. Not a racist, you're just proud. Why should you be left out? The fairies get a march, and the nignogs get a month. We've got the right to vote. I mean, what more could we want? Free to go where I like, if I look like I belong. If not, fuck off. Go on, boy, move along. Remember Stephen Lawrence? He too was free to roam. 18 years old at the bus stop, murdered on his way home. We did in a pyramid. We live here. We did in a pyramid. We live here. The first time I was called nigger, I was about 7 or 8 years old. I was playing across the street, and one of the older kids called me it. I went home for bath time a little later, and asked my mum what it meant. My white mum, she told me it was a bad word. We did in a pyramid. We live here. We did in a pyramid, mate. We fucking live here, you can. You know that macaroni not at all when we